ลูกาบทที่สองยูมาคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสมโนครัวเกิดขึ้นในสมัยที่คิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า อย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านหรือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า ในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่า ให้เรากลับไปยังเมืองเบเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเรา เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาหลังจากครบ8วันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้ก่อนจะปฏิสนธิในครรภ์เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสบิดามารดาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า บุตรชายหัวปีทุกคนจะต้องเป็นบุตรที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาตามที่ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ นกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัว มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการปลอบโยนใจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อซิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญาณและขณะที่บิดามารดานำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อพระกุมารตามธรรมเนียมของธรรมบัญญัตินั้นซิเมโอนเข้าไปอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่า ข้าแต่องค์เจ้านายบัดนี้ขอทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเป็นความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ ส่วนบิดามารดาของพระกุมารนั้นก็ประหลาดใจ เพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวถึงพระกุมารแล้วซิเมโอนก็อวยพรเขาและกล่าวแก่นางมารีมารดาพระกุมารนั้นว่าน ี่แน่พระกุมารนี้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นเหตุคนทั้งหลายในพวกอิสราเอลล้มลงหรือลุกขึ้นและจะเป็นหมายสำคัญที่คนจะปฏิเสธเพื่อที่ว่าความคิดในใจของคนจำนวนมากจะปรากฏแจ้งถึงหัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุด้วย มีผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาเป็นบุตรีของฟานูเอลในเผ่าอาเชอร์นางชรามากแล้วนางอยู่กับสามีได้เพียง7ปีหลังจากแต่งงานแล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุ84ปีนางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลยแต่อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟังเมื่อโยเซฟกับนางมารีทำสิ่งต่างๆตามธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปยังนาซาเร็ตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านบิดามารดานั้นเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆปีดังนั้นเมื่อพระกุมารมีอายุได้12ปีพวกเขาก็ขึ้นไปร่วมเทศกาลนั้นตามธรรมเนียมหลังจากครบกำหนดวันเทศกาลแล้วขณะกำลังเดินทางกลับพระกุมารเยซูยังคงค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่บิดามารดาไม่รู้เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกันเขาจึงเดินทางต่อไปได้วันหนึ่งแล้วก็เริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกันเมื่อไม่พบจึงกลับไปตามหาที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อหาได้สามวันแล้วก็พบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์กำลังฟังและไต่ถามอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งหลายที่ได้ยินต่างประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นส่วนบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจมารดากล่าวว่า ลูกเอ๋ยทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้ดูสิพ่อกับแม่เที่ยวตามหาลูกด้วยความทุกข์ใจ พระเยซูตอบว่า พ่อกับแม่มาตามหาลูกทำไมพ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดา แต่บิดามารดาไม่เข้าใจคำที่พระเยซูกล่าวกับเขาทั้งสองแล้วพระกุมารก็ลงไปกับบิดามารดายังเมืองนาซาเร็ตและยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองส่วนมารดาเก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย